kasih Mbak Neti. Sak-sakne ora terus ngerti cuma lali. Sing ngene iki mau lho. Oh ngene kuwi. Yo, iku jamune. Oh jamune kuwi. Ya wis. Monoto. Wingi dorong mari dikongkon mbok yo nang dilakoni aja tambak ditinggal nonton TV. Tekan balik nanging yo bakal marat. Golek no jamu bakal marat. Sopo ngerti besok nanti konglomerat. Sopo ngerti besok nanti konglomerat. Tadi wis trimone tak belanjani sak mini.